Matulu, Matulu, w nocy mi się śniło, że z łoskotem kopyt nadjechała miłość. Matulu, Matulu, we śnie bryczce malowanej zjawił się nad ranem. Matulu, Matulu, mój kawaler we śnie, słodki był jak w sadzie proboszcza czereśnie. Popękały w cieniutkiej koszuli. Jestem Nowak Rysiek, to ja nocą przyśnił ci się. Tamten, co mi się śnił, całkiem innym chłopcem był. Tamten, co mi się śnił, całkiem innym chłopcem był. Jestem Nowak Rysiek, to ja nocą przyśnił ci się. Tamten był Nowaku, najcudniejszym z chłopaków. Tamten był